چې فحش پر وی دراډیو غلط ګونګای شي چې فحش پر وی دراډیو غلط ګونګای شي چې زنګو هی راډیو ته جن خیالت ګونګای شي چې زنګو هی راډیو ته جن خیالت ګونګای شي چې فحش پر وی دراډیو غلط ګونګای شي چې فحش پر وی دراډیو غلط ګونګای شي چې زنګو هی راډیو ته جن خیالت ګونګای شي چې زنګو هی راډیو ته جن خیالت ګونګای شي نتاق تا خود پام دی چنگ خوی خوی ورت کی گی نتاق تا خود پام دی چنگ خوی خوی ورت کی گی وڑی وڑی خبری اونتا قالت گنگای شی وڑی وڑی خبری اونتا قالت گنگای شی چیز جن خیالت ګونګای شي چې زنګو هی راډیو ته جن خیالت ګونګای شي چې فحش پر وی دراډیو غلط ګونګای شي چې فحش پر وی دراډیو غلط ګونګای شي چې زنګو هی راډیو ته جن خیالت ګونګای شي چې زنګو هی راډیو ته جن خیالت ګونګای شي نازیاوی دړنګ دیش او ګل پانی ش پانی نازیاوی دړنګ دیش او ګل پانی ش پانی نغمه به نغمه ش نغمه ګانه د ګونګای شي نغمه به نغمه ش نغمه ګانه د ګونګای شي چې زنګو هی راډیو ته جن خیالت ګونګای شي چې زنګو هی راډیو ته جن خیالت ګونګای شي چې فحش پر وی دار چی فحش پر وی دراډیو غلط ګونګای شي چی زنګو هی راډیو ته جن خیالت ګونګای شي چی زنګو هی راډیو ته جن خیالت ګونګای شي خالقا چ پکړس کړس لپر د یو سار خاندي خالقا چ پکړس کړس لپر د یو سار خاندي شرمی کې نڅخت نه خند غلط ګونګای شي شرمی کې نڅخت نه خند غلط ګونګای شي چې زنګو هی راډیو ته جن خیالت ګونګای شي چې زنګو هی راډیو ته جن خیالت ګونګای شي چې فحش پر وی دراډیو غلط ګونګای شي چې فحش پر وی دراډیو غلط ګونګای شي چې زنګو هی جن خیالت ګونګای شي چې زنګو هی راډیو ته جن خیالت ګونګای شي څش پورز سرود وی او ډلونا وی اے خدایا څش پورز سرود وی او ډلونا وی اے خدایا پونم تش رس نه او پونم تش رس نه او د ډمانت ګونګای شي چې زنګو هی راډیو ته جن خیالت ګونګای شي چی زنگ وحی راڈیو تجن کیان دگم گئیشی چی فحش پاروی دا راڈیو گان دگم گئیشی چی فحش پاروی دا راڈیو گان دگم گئیشی چی زنگ وحی راڈیو تجن کیان دگم گئیشی چی زنگ وحی راڈیو تجن کیان دگم گئیشی چی خلق حاسوی تل آیا شیو فحا شیطا چی خلق حاسوی تل آیا شیو فحا شیطا جمالا شاعر و شاعران دگون گیشی جمالا شاعر و شاعران دگون گیشی چی زنگ وحی راڈیو تجن کیان دگم گئیشی چی زنگ وحی راڈیو تجن کیان دگم گئیشی چی فحش پاروی دا راڈیو گان دگم گئیشی چی فحش پاروی دا راڈیو گان دگم گئیشی چی زنگ وحی تجن کیان دگم گئیشی چی زنگ وحی راڈیو تجن کیان دگم گئیشی چی زنگ وحی راڈیو تجن کیان دگم گئیشی چی زنگ وحی راڈیو تجن کیان